ten sygnał. Bardzo mi się nie podoba ten sygnał. Pozdrawiam serdecznie. Ładna melodia i piekielny mój głos. Na niejednej głowie znów się jeszcze włos. Bo jest to cios dla tych wszystkich, którzy nie dowiedzą, że Funky Filon zdoła utrzymać się na fali pogrążonych megalomanii, jak na rapera przystało. Od razu tłumaczą, by się nic nie wydawało. Rap to muzyka o egocentrykach. Taka właśnie jest tego nurtu specyfika. Nie pozwólcie, by was oszukiwali. Ci podziemni niezależni także chcą być znani. Ja przynajmniej gram w otwarte karty. Od początku komercyjnie, bo mój rym jest tego warty. Nie ma sensu zgrywać ortodoksa radykała. Wiecie co mnie drażni? Amatorstwo oraz hała. Ale z drugiej strony dobrze, że hołdują tej tradycji. No bo zawsze mogę stwierdzić, że jestem w opozycji. Ubolewam nad pierwotną mentalnością, nad tym chamstwem lansowanym wszechobecną wulgarnością. Może zabrzmi to nieskromnie, ale przy tej całej masie moja twórczość to Mercedes w ekskluzywnej klasie. Ja bronię swoich racji, bo tak mnie wychowano. Bronię swoich racji, bo mam do tego prawo. Moim powołaniem walka, gdy skończą się wrogowie. Uważnie przypatrując zacznę walczyć przeciw sobie, żeby było jasne. Ja nie szukam dziury w całym, ale konfrontując fakty można być zażenowanym. Czy sypanie kurwami oznacza bezkompromisowość? A gloryfikacja przemocy oznacza silną osobowość? To nie o to w rapie chodzi, ja przynajmniej to wiem. A być w porządku wobec siebie to jest moim celem. Biorąc pod uwagę fakt, że nie zyskam zwolenników, będę jednak komentował to, co widoczne na świeczniku. Miałem kiedyś przeświadczenie, nic nie zrobię, nic nie zmienię. Nieodparte mam wrażenie. Miałem kiedyś przeświadczenie, nic nie zrobię, nic nie zmienię. Nieodparte mam wrażenie. Ładna melodia i piekielny mój głos. Na niejednej głowie znów się jeszcze włos. Bo jest to cios dla tych wszystkich, którzy nie dowierzali. A Funky Filon ciągle utrzymuje się na fali. Drodzy kochani, zdradzę wam, że mam syndrom czarnucha. Każdą gotówkę dzwonię w płytach i ciuchach. To chyba lepsze, niż bym miał sponsorować jakieś intelektualne po drodze. Taką, która tylko wie, jak dobrze zrobić w kroce. Spiskowej teorii dziejów jest ciąg dalszy. Uwierzyłem w to, im więcej przeszkód, tym człowiek wytrwalszy. W samouwielbieniu jeszcze jedno wam powiem. W starożytnych czasach żył podobny człowiek. Król Echnaton, wielki mędrzec, twórca nowej religii. Nazywany heretykiem z kapłanami żył w kolizji. Nie zaniechał swych wizji, chciał zbudować państwo nowe, zginął. A prawdy, które głosił, są ponadczasowe. Miałem kiedyś przeświadczenie, nic nie zrobię, nic nie zmienię. Nieodparte mam wrażenie. Miałem kiedyś przeświadczenie, nic nie zrobię, nic nie zmienię. Nieodparte mam wrażenie. Dobra.